Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Her er jeg på vej på arbejde torsdag morgen, frisk og frejdig. Der skal faktisk lidt af en naturkatastrofe til, for at jeg bliver hjemme fra arbejde. Og på den måde så har jeg nok en, skal vi sige, protestantisk arbejdsetik. Eller måske skulle man i disse dage kalde det for en socialdemokratisk arbejdsetik. Jamen altså først og fremmest vil jeg gerne sige, at jeg synes ikke, det er problematisk, at vi skal arbejde en dag ekstra. Jeg gør det her med aldeles åbne øjne. Vi har behov for... Tror du, Martin, han ved, hvad dag det er i dag? Nej, det gør han jo nok ikke, men det ved jeg sådan set heller ikke. Jo, du ved. 2. februar. Nå ja, det er jo Kjørmes. Ja, Kjørmes Knud. Ja. Tror du, Martin, han ved det? Nej, det ved han da ikke. Det er hvidt derude. Kølen misses, slår sin knude. Knud over mod Vasserhår. Ja. Ja. Men nu er det jo vigtigt, når vi skal tale om arbejdsmoral, at vi ingen af os gør opmærksom på, at vi faktisk er mødt syge på arbejde begge to for at løfte opgaven. Nej. Der er jo ikke noget sådan, der er jo ikke noget sådan tillæg udløst af, at der kommer Martin. Syge dagpenge. Nej, man får ikke noget tillæg af at stille op til en podcast. Det regner man bare med. Jeg har taget lidt drikkevarer med, og jeg vidste jo ikke, hvad I havde lyst til, så vi har et glas vand. Så har vi en Nordic Pilsen, og det er det samme. Ved du, hvad dag det er i dag, Martin Krasnik? Det er fredag den 3. Torsdag den 3. februar. Nej, det er den 2. februar. Hvad dag er det? På den måde ramte jeg fuldstændig. Er det Køndelmisse? Ja, for søren. Det er vores chef. Ja, ja. Sådan. Han er en polyhister. Ja, det er. Ja. Hvad betyder det? Det ved du også. Ja, nej, det betyder jo i virkeligheden, at vi skal til at tænke os godt og grundigt om, før vi afskaffer skidtet. Ja. Det må være det vigtigste. Men den kan herren ikke tage fra os, nej. For det har de jo gjort. Men der er jo ikke nogen, der kan afskaffe Køndelmisse, sådan set. Det skal du måske først spørge statsministeren om. Skal I til demo på jeres fridag på søndag? Jamen i givet fald vil det jo ikke være en fridag, fordi så vil det jo være i arbejdsmedfør, man går derned. Mm-hmm. Men vi arbejder jo også altid, så det skulle jo bare mangle, at man går derned på en søndag. Ja. Jeg skal ikke. Jeg skal i biografen se en langhåret film fra Nepal i en biografklub. Men jeg vil tage mit pressekort om halsen, så jeg ikke bliver talt med. Okay. Ja, fordi det ville jo være forkert. Ja, okay. Du er altid den, der bare er der for at se, hvad der sker. Ja. Ja. Den type kender man jo godt. I indkaldelsen siger Lisette Risgaard, som jo er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation, FO, at man ikke vil finde os i deres, altså politikernes, tyveri af vores fridag. Det samme siger Enhedslistens Pelle Dragsted. Det er som en tyv om natten, det her. Det er en ret voldsom retorik, der bliver brugt. Ja, og den handler jo om et flertal i det repræsentative demokrati. Så man kan sige, at det afspejler i hvert fald en stor vrede blandt dem, der det går ud over dem, der siger, at det går ud over dem. Ikke? Jo. Hvad ligger der i... Det er jo så fagbevægelsen og Enhedslisten, der begge to bruger samme udtryk. Det er en tyv, der har stjålet noget. Hvad ligger der i at bruge det udtryk? Der ligger jo det i det for fagbevægelsen, at fagbevægelsen mener, at det her er en rettighed, som skal forhandles ved overenskomster, og pludselig kommer det politiske system og griber ind i den der proces, og derfor er det et tyveri fra nogen. Det er noget, der tilhører os, ja. Der uretmæssigt bliver taget fra os. 2400 har sagt ja til at deltage. 7200 skriver, at de er interesserede på Facebook. Man ved det jo ikke. Altså, næsten en halv million har skrevet under på fagbevægelsens hjemmeside. Måske kommer der 100.000, 200.000, som det var i 80'erne. Who knows på søndag. Men spørgsmålet er... Jeg tror, der kommer mange. Ja. Altså, de busser dem ind. Ja. De forskellige forbund sørger for, at der er busafgange forskellige steder, som man, man kan komme ret nemt ind til. Man husker det. De der fotografier, grynede fotografier fra 80'erne, ja. Protesterne mod kartoffelkuren og Schlüter-regeringen og sådan noget. Kan det blive på det niveau? Det er jo nok det største, vi har set nogensinde af den slags, men vi har jo set store ting også i nyere tid, da man mobiliserede mod noget af Fogh-regeringen, Løkke-regeringen i sin tid, hvor Willy Søvndal stod og kæmpede for velfærden, inden han kom i regering. Så det er jo set også i nyere tid, men ikke i den størrelse. Det var det besparelsen efter finanskrisen. Men det her, det forekommer jo at være voldsommere. Det er en konflikt mellem statsministeren og venstrefløjen, statsministeren og fagbevægelsen. Hvordan tager hun det egentlig, Mette Frederiksen? Hun tager det med forbløffende ro. Jeg tror ikke, der er tvivl om, at det er kommet bag på dem, at det udløser så meget vrede. Men der er sådan en selvforstærkende proces. Jo mere og jo mere principielt folk argumenterer, at de er blevet bestjålet og den danske model, jo mere er de nødt til at stå fast. Og det virker hun til at have det rimeligt godt med. Altså den der kamp, synes det som om, at hun har det godt med. Og sådan virkede hun også, da I interviewede hende her, i den her uge til avisen. Ja, hun var ikke rystende på nogen måde. Altså, det var... Men det forekommer at være lidt mærkeligt. Altså, ja. Det må vel ryste en socialdemokratisk statsminister, der kommer flere 100.000 potentielt og demonstrerer mod hende fra hendes eget bagland. Ja, hun virker ikke sådan, men hun er jo også altså, venne til kamp. Hun er jo en kriger på den måde, der har været... blæst omkring hende lige fra hun blev statsminister, så på den måde er hun jo begyndt at trives. Hvad finder hun så godt i det? Hun er i hvert fald ikke på nogen måde ligner en, der er blæst bagover af det. Jeg synes, hun skulle bekymre sig om det. Altså, der er tale om en fuldstændig enestående kvajet timing fra regeringens side, så man kun kan sige én ting til fordel for, det er, at det kommer til at ligge aller tidligst i valgperioden. Vi bliver jo mindet om det igen om et år, når den rent faktisk bliver afskaffet. Men det er klart, at hvis det sætter sig, at folk er så sure, så bør hun være bekymret. Nok ikke så meget for fortsat regeringsmagt, men for, hvordan bliver stemningen i Socialdemokratiet. Men en ting til, vi skal jo huske, før vi skal til valg igen, så har Ukraine formentlig enten tabt eller vundet krigen mod Rusland. Mon ikke vi diskuterer noget andet på det tidspunkt. Jeg tror, at det indgår i deres kalkyler, at det hænger sammen på den måde. Er der noget tegn på, at statsministeren kan se, at hun har kvaret sig overhovedet? Nej, altså man kan sige, at de steppede jo lidt ned fra det der. De startede jo med et krav om, at det var koblet helt fast sammen med forsvarsforliget. Man kunne kun komme med til at forhandle forsvarsforlig, hvis man støttede det her bededags afskaffelse. Det er de jo gået baglæns fra, så noget har de jo rykket. Men hun står fast på, at bededagen, den skal væk. Den køntelmisse kan I beholde, men den stjal de for mange år siden. Bededagen. De kan jo ikke gå baglæns nu, så vil det jo være sådan et svaghedstegn. Ja, fordi, det er helt usandsynligt. Ja, fordi de har mange ting, de skal gennemføre. Også ting, der bliver ballade om på universitetsområdet og CO2 på landbrug, nogle ting på sundhedsområdet, som vil irritere kommuner, regioner osv. Så hvis de begynder at gå baglæns første gang, de kommer i blæst, så er de jo bare udsat for den her storm hver eneste gang. Så lad os kigge på, hvad det er, hun så griber efter i kassen af våben. Og statsministeren siger jo meget tydeligt, at det her det handler om arbejdsetik. I interviewet hende, som sagt, i denne uge. Det står på avisen side 3 i første sektion. Et meget glimrende interview. Og Hans, du havde taget en båndoptager med, hvorfra vi har lånt et klip. Men jeg er jo selv et pligtmenneske. Altså, jeg er opdraget til at være et pligtmenneske. Faktisk er jeg en fagforeningsmand, som altid har lært mig, at det vigtigste det er at gå på arbejde. Altså, det skal du gøre, og du skal ikke kly, og du skal heller ikke melde dig syg, og sådan nogle ting. Ikke? Altså, der står jo på de røde faner oprindeligt, gør din pligt og kræv din ret. Ja. Jamen, det kom jo fuldstændig uden... uden tøven og uden vaklen, og det er en gammel frase fra hendes hånd, eller mund. Der er jo en grund til, det hedder arbejderbevægelsen. Det er faktisk, fordi vi arbejder. Men hun går jo skridtet videre, og vi taler også med hende om, hvordan hun tidligere har sagt. Der er jo ingen, der siger, at det skal være sjov at gå på arbejde. Hun har lavet teser i tidernes morgen, socialdemokratiske teser, hvor det var vigtigt for hende at sige, at pligt går før rettighed. Så det er, hun indskriver det i en meget gammel arbejdsetik, som er i arbejderbevægelsen. Hun siger jo endda understreget, at selv hvis man er syg, så må man simpelthen tage sig sammen og gå på arbejde. Og her skal vi måske lige hans markere, at Arne er Hans virkelig også. Vi er begge snottet. Nej, vi er begge to meget, meget syge. Ja, men du er dog den sygeste, altså det. Men vi adlyder jo det repræsentative demokrati. Ja. Altså, vi er jo med på arbejde. Når statsministeren siger, at man skal gå på arbejde, så går man jo på arbejde. Men vi taler jo meget om den der protestantiske arbejdsetik her i landet. I den her del af Europa, kan man sige. Men måske er der en socialdemokratisk arbejdsetik, der overtrumfer det også hos jer to. Nej, men de er jo på en eller anden måde, i sådan den gamle arbejderbevægelse, der er jo også rester af den der protestantiske arbejdsetik. Det går jo ind i hele. Men hvorfor er det, hun griber fat i den her? Jamen, det er jo for at fortælle, at nu må vi lige tage os sammen. Det er en dag for pokker. Hold nu op. Vi skal på arbejde mere. Slap nu af. Vi kan jo godt lide at gå på arbejde. Men der er en dobbelthed i det, fordi samtidig med, at man i de gamle faner sagde, ret og pligt skal følges ad, så stod der jo også på de allerældste faner 8 timers arbejdsdag. Og det var et kæmpe kampmål, og man nåede det omkring 1918-1920. Nu lægger hun jo op til, at vi skal nærme os de 8 timer igen nedefra, og det er bare født til at give ballade. Hver gang man rører ved noget med, at vi skal bestille noget mere, så bliver der kæmpe ballade okay, i Danmark. Men det er jo derfor, at jeg sidder og tænker på den gamle arbejdersang UP Overby 1871. Netop. Hvor arbejdet jo hyldes med stolthed. Det kunne næsten have været Mette Frederiksen, der havde skrevet det her. Til arbejde fremad i kor. Så gammel er hun jo ikke. Nej. Okay. Til arbejdet, liv eller død. Man håner den fattige seneste trøst. Og ret til at leve på jord. Man deler vores frihed, beskærer vores brød. Til arbejde, liv eller død. Hvorfor er det her klinger hult i fagbevægelsen? Det bliver understreget nu af Mette. Hun griber jo efter en af de helt store slagvåben i bevægelsens historie, ansvar og pligt, og hun siger jo meget tydeligt, I kan ikke anklage mig for ikke at forstå vores historie, venner. Jeg forstår den bedre end jer, og jeg går på arbejde. Det vil være mærkeligt, hvis ikke fagbevægelsen reagerede, når man begynder at stjæle rettigheder op af lommerne på lønmodtagerne. Selvfølgelig skal de reagere. Altså, alt andet vil være rigtig, rigtig mærkeligt. Det, der er det virkelig interessante, det er, at de reagerer så fuldstændig voldsomt. Samtidig med, at de skal lave overenskomstfornyelse, så har de jo startet en rigtig stærk folkebevægelse, som så mødes på søndag og holder mandtal over, hvor mange man er. Og det kan blive svært at få fagbevægelsens pragmatiske vilje til at lave forlig til at mødes med, at man laver oprør i gaden. Der er simpelthen, fagbevægelsen er blevet, hvis man kan tale om et hus i splid med sig selv. Hvordan udspiller den dynamik så lige nu på venstrefløjen, altså mellem fagbevægelsen, venstrefløjen og Socialdemokratiet? Jamen lige nu er det jo som om, at Lisette Riisgaard og andre i fagbevægelsen, de bare går med venstrefløjen ned og demonstrerer, men der sidder jo nogen, der er betænkelige. Der sidder formodentlig nogen i Metal, som er dem, der skal forhandle industriens overenskomst, og tænker, hvordan får vi folk til at stemme ja med den her folkeafstemning? Fordi pludselig er det jo situationens generalstab, som man havde i 1956, da der var optrækt til store strejker. H.C. Hansen, måske Mette Frederiksen har lært noget af ham, han sagde, mig skal de ikke pisse på. Så er der jo et oprør på vej, som kan det er svært at få folk til at stemme for den overenskomst. Altså, den kan blive stemt ned på grund af folkestemningen. Og så skal de gribe ind fra regeringens side, og det bliver den ikke populær på, men man kommer også i en situation, hvor man må sige, hvad er det nu lige, vi har en fagbevægelse til? Hvor meget er det, vi betaler kontingent for? Hvorfor har vi sammenkædningsregler og forsøg på at lave arbejdsfred, hvis det eneste, der kom ud af det, det var, at man slap af med sin meget retfærdige harme? Det er meget, meget store ting, som er på spil i øjeblikket. Og jeg tror, der er nogen, der sidder og tænker, det, altså hvis man ikke før har lagt mærke til et brud mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen, så er det nu. Altså, det forekommer at være helt historisk og endegyldigt, det her. Altså, der er ikke noget at finde af fællesskab her mellem Mette Frederiksen og fagbevægelsen. Det må ikke, de finder tilbage tror til det. Ja, det tror jeg faktisk, de gør. Altså, der har været kæmpe stridigheder før, og kæmpe ballade mellem fagbevægelsen og Socialdemokratiet. Så det er ikke første gang, der har været en splid, men den er voldsom den her gang, men må ikke de på en eller anden måde finder tilbage til den, fordi de har brug for at finde tilbage til den. Det tror jeg også, de gør. Men man skal bare være opmærksom på, at hvis vi sammenligner med 70'erne, hvor vi er, eller jeg er i hvert fald meget optaget af, at den daværende LO-formand Thomas Nielsen sagde, at hvis han skulle være med til noget med ansvarlig lønpolitik, det vil sige at holde igen med lønningerne, så skulle han have indført socialisme, altså det, der hed ØD dengang. Ja. Det, som den nuværende fagbevægelse har fat i, er relativt radikalt også, fordi de siger, at vi skal have en folkeafstemning, altså en desavuering af en flertalsregering, og det repræsentative demokrati, det er fuldt legalt, grundloven hjemler mulighed for den slags, men det er en meget kraftig reaktion på, at man er blevet vred. Okay. Folkeafstemning, det er jo noget, som, altså Enhedslisten kræver stadig folkeafstemning, men tilslutningen rundt omkring oppositionen er jo blevet kølnet lidt, og nu står man i stedet for sammen, ikke om en folkeafstemning, men om kravet om at udskyde afskaffelsen af bededagen til efter næste valg. Så kan det næste folketingsvalg så blive til den afstemning. Hvad ligger der i det krav, som nu er blevet fremsat? Jamen, det er jo sådan lidt afmagtens demonstration. Vi prøver hele tiden noget nyt, for prøver vi folkeafstemning, nu prøver vi det her. Og så skal man jo lige bemærke, der er jo allerede blevet et parti mindre. De radikale er jo ikke med underskriver af det her. Og de var med til den der alternative finansiering af forsvarsforliget. Så det er 9, der bliver til 8 nu. Ja. Så lidt går det jo altså, regeringens vej. De forestiller sig jo ikke, at regeringen er så fuldstændig vanvittigt tåbelig, at den hopper på den og siger, ja, lad os endelig gøre næste folketingsvalg til en afstemning om, om vi vil tvinge danskerne til at arbejde mere. Altså, det er en demonstration af, at man trods alt kan noget, selvom det ikke er ret meget, man kan. Og selvom man ikke får noget ud af det. Ellers skulle de jo alternativt bare næste valg gå til valg på at genindføre bededagen. Men det er der ingen af dem, der kommer til at gøre, det vil jeg ved på. Okay. Nu vi taler om krav til regeringen, så Mette Frederiksen taler om i det interview, jeg lavede med hende, om mindre velfærdsstat og mere velfærdssamfund. Det var også nogle slagord, man kunne læse i regeringsgrundlaget. Det betyder decentralisering eller borgeraktivering, og måske skulle man bare kalde det for god borgerlig værdipolitik, men det borgerlige Danmark, hvis man kigger ud over landskabet nu, så har vi på den yderste højrefløj stadig krav om en folkeafstemning, og hos de konservative og liberale alliance krav om en udsættelse af afskaffelsen af bededagen og store protester. Kunne man forestille sig, at Søren Pape Poulsen på søndag står side om side med Pelle Dragsted og Lisette Risgaard? Altså, det kan man kan forestille sig alt af for tiden, men det vil godt nok se underligt ud. Men det, for eksempel det, derfor, jeg kunne tænke mig at gå ned og se efter, om han står der, om nogle af de andre borgerlige politikere møder op til sådan en demonstration, fordi de har skibet sig ind i et venstreorienteret projekt, som handler om at protestere i gaderne, stå og demonstrere, kræve folkeafstemning osv. Altså, de borgerlige partier er i gang med at styrke venstrefløjen i øjeblikket. Der er jo ikke noget udsigt til, selvom den her regering skulle komme i mindretal, så er der jo ikke udsigt til en borgerlig regering. Så er der måske udsigt til en Mette Frederiksen-rød regering. Hvordan det? Ved at de socialdemokratiske stemmer flygter til SF i øjeblikket. Og skulle man forestille sig, at Pia Olsen Dyr og Vandopslag laver regering sammen, eller Søren Pape og Mai Villadsen laver regering sammen. Der er jo ikke et alternativ i den opposition, der er i øjeblikket. Uanset hvor mange smarte regnestykker man kan lave fra blå side om, at råderummet er velpolstret, og det kan laves på en anden måde, så er det venstrefløjens dansebane, man er gået ind på. Han skrev en meget begavet det der nyhedsbrev, han har mandag, i mandags, med lidt pæne ord, jeg siger nu, altså de blå er nyttige idioter for de røde i øjeblikket. Og det kan man jo se i meningsmålinger. Det er jo fint for Alex Vanopslager, at han går frem. Han er ligesom sådan en normalitetsstatue i blå blok. Men ellers så er det jo SF, der høster alle tingene. Der er et meget, meget markant flertal for regeringen og venstrefløjen, mens det, man kunne kalde restblå blok, det er jo, vi har hele tiden brugt det billede med ruinerne. Det men er folkens, sådan. Altså man kunne sige, at det er god borgerlig politik at minde om, at det her det er en helligdag, der er forankret i kirkelige traditioner. Den går mange hundrede år tilbage. Vi er her alle sammen med en god grund, og vi står på skuldrene af vores forfædre. Man kan ikke bare komme med et tilfældigt folketing. Det kan man da sagtens argumentere for. Men spørgsmålet om man skal skibe sig ind i et projekt, hvor man pludselig er med i sådan en venstreorienteret protestbevægelse. Det ser ikke ud, som om det virker i hvert fald. Ansvarlige partier, som har haft regeringsmagt og som vil have regeringsmagt, de går ikke og tager det der værktøj, som hedder at forsøge at få en folkeafstemning udskrevet. Inden på fagbevægelsens hjemmeside, der er der sådan et billede af sådan en stor, grim hånd, ligesom i 63 med jordlovene, som er ved at tage vores varme hvede. Det er jo det er jo det eventyr, som det blå Danmark bliver medspillere i. Ja. Det, jeg siger, det er, at venstrefløjen bruger det her til at styrke sig på en måde, der giver god mening i forhold til ideologi og også strategi og taktik. Man vil styrke sig. Hvis der kommer en ny regering, er man stærkere. Man står stærkere over for Socialdemokratiet. Der vil komme en ny rød regering. Venstrefløjen i den vil være stærkere. Altså, når I taler med borgerlige politikere og partistrateger, hvad tænker de så af strategiske tanker om den her situation? Hvordan kan det her styrke dem? Jeg tror, der er nogen, der er begyndt at altså for eksempel, at nogen trods alt holdt igen på den der folkeafstemningshistorie, Liberal Alliance osv. Der er nogen, der er begyndt at tænke, at det her, det er ikke en langsigtet strategi, men der er også nogen, der er så optændt af vrede over det, der skete ved regeringsdannelsen, at Venstre gik med osv., at de slet ikke kan se det mere langsigtet. For mig at se, hvis man skal være en lille smule ondskabsfuld, så er der tale om en meget lang historie om det blå Danmark, som forsøger at tage de lavt hængende frugter. Det gjorde man i sidste valgperiode, hvor Mette Frederiksen ødelagde minkerhvervet uden at have lovgrundlag. Hun tænkte, den kører vi med, hun skal for rigsretten, og hun er magtfuldkommen, og så får vi magten på den måde. Det fik man så ikke. Så strandede man med en idé om, at man skulle have en advokatvurdering af sagerne, sådan en slags lændeklæde for en sorti fra den tragedie, man havde indskrevet sig i. Nu fortsætter man og siger, hey, bededagen, og det er jo rigtigt, hvad du siger. Man kan være ærligt indigneret over, at kirkens rettigheder bliver trådt under fod og så videre, men man tager den, fordi, hey, der er gang i gaden, vi ryster regeringen, det må der være noget musik i. De mangler simpelthen at tale sammen om, hvor de skal hen med det her. Og de har god tid, men de skal alligevel nok se at komme i gang, tænker jeg. Okay, så når vi heller ikke mere, Hans og Arne. Klokken er nu 15:25. Det er snart en halv time siden, at avisen er sendt til tryk. Pressen kører. Jeres artikel er ude lige om lidt. Weekendavisen nu kommer på papir i morgen, og det her program er slut. Det var Birgit Nissen Petersen, der producerede og tilrettelagde. Tak for det. Og så skal jeg lige spørge jer, nu hvor vi har gået rundt og arbejder, og det er altid en fornøjelse at være arbejde sammen med jer. Det er jo fordi, jeg er så glade, så venlige. Så glade og optaget af arbejdets glæder. Og fremkommelige. Det er jo noget, der ligger i scenen. Det betyder om det noget at gå på arbejde. Hvis man skulle spille noget musik, til når I gik på arbejde, altså ud over sådan en vides syv små dværges march, hvad kunne det så være? Danse dagen lang bekymrer sig en anden gang. Nej, det ikke. Nej, det var jo altså, alternativet. Nu taler vi om den socialdemokratiske arbejdsetik, ikke? Ja. Som driver jer frem mod Pilestræde hver morgen. Jamen, det er jo ikke til musik. Det er jo bare sådan til fuglesang og kvider og glæde ved byens lyde og mælkedrenge, der synger. Jamen, det kunne jo godt være 16 tons, ikke? Hvad er nu det er? Sådan, jamen, det er jo sådan en engelsk slavesang om, at jeg pukler med kullet hver eneste dag. Jeg flytter 16 tons, og det er næsten and ikke til at holde ud. Men what do you get? Ja, another day older and deeper in death. Ja, præcis. Det er en dejlig sang. Det er da Preben Ulebjerg. Det var Preben Ulebjerg. Det er Preben Ulebjerg. Ja, selvfølgelig. Det husker man, som det var i går. Skal vi ikke høre den? Jo, vi skal. Så kan vi forlænge programmet. Det føles også skal vi høre det hele? Ja. Alle vers. Alle versen, ja. Føles også ikke så meget. Birgit siger, som måtte være død derude. Og løfte 16 ton, så går det her igennem, ikke? Ja, det har det været. Så er det egentlig 16 ton? Det ved jeg ikke. Det var akkorden jo. Det er en akkord. Hvorfor det? Det ved jeg ikke. Hvorfor det ikke 15 tons? Eller 4? Ja. Men det er jo meget. Altså. Ja, det er det. Jamen, det er også derfor, han er så nå, træt. Jeg blev født en morgenstund, hvor solen var glemt. I bunden af min vugge lå mit arbejdstøj gemt. Jeg kendte ingen leg, men lærte at slås. Og det gav mig musklerne til at losse de 16 tons. Dagen så kort, når de er nået, drikker jeg daglønnen bort. For hvorfor ligge planer, og hvad vi er? Der er jo ingen, der regner med mig. Når jeg ser et barn, så bryder menerne løs. Far han var dranker, og mor var en tøs. Det er grund til hadet og den ædende trods, som jeg føler vokser hver gang jeg skal losse de 16 tons. Der er så kort, når de er noget, drikker jeg daglønnen bort. For hvorfor lægge planer, hvad vil jeg? Der er jo ingen, der regner med mig. Jeg har intet håb, og jeg har ingen tro. For nok er jeg døbt, men fanden han lå. Jeg blev en ensom og menneskefjendsk tosse. Man tåler for mig, kan man få til at losse de 16 tons. Der er så kort, når de er noget, drikker jeg daglønnen bort. For hvorfor lægge planer, hvad vil jeg? Der er jo ingen, der regner med Nogen synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.